układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 czerwca, minęła 13. Romuald Dwójcik, zapraszam na serwis. Ponad 240 osób w Polsce z powodu infekcji koronawirusem oddycha za pomocą respiratora. Minister edukacji zapowiada postępowanie dyscyplinarne w sprawie udziału dzieci w Tour de Konstytucja w Dobczycach. W Słubicach padł wczoraj rekord ciepła od 2 lat. Ile było? O tym już za chwilę. 73 nowe zakażenia koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu minionej doby. To prawie połowę mniej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba. Wczoraj wykonano ponad 27,5 tysiąca testów na obecność patogenu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Odnotowujemy kolejny tydzień z dużym spadkiem. W porównaniu tydzień do tygodnia to jest spadek o ponad 46%. To także przekłada się na ilość pacjentów hospitalizowanych z powodu zakażenia COVID-19. Liczba respiratorów zajętych przez pacjentów zakażonych koronawirusem wynosi 242. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono prawie 2 miliony 880 tysięcy zakażeń. Zmarło ponad 74 tysiące 800 osób. Postępowania dyscyplinarne zostaną wszczęte wobec osób, które pozwoliły uczniom z Dobczyc uczestniczyć w wydarzeniu Tour de Konstytucja, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister edukacji i nauki. Kontrola kuratorium ujawniła w szkole wiele nieprawidłowości związanych z tym wydarzeniem, dodał Przemysław Czarnek. Szereg dramatycznych niedociągnięć, najdelikatniej rzecz ujmując, choćby brak zgody rodziców na wyjście na tego rodzaju happening, choćby braku zgody na ujawnianie wizerunków dzieci. To są wszystko rzeczy, które w szkole absolutnie nie mogą mieć miejsca, bo to jest typowa indoktrynacja dzieci. Tour de Konstytucja to wydarzenie organizowane przez Fundację Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Dziś kolejny dzień upału. Niemal w całym kraju termometry pokazują 30 stopni. Najcieplej jest w Wielkopolsce, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 34 stopnie w pozostałej części kraju, no to do 30. Nieco chłodniej w Świnoujściu, w Suwałkach tam 29 stopni, a w obszarach podgórskich około 27. Tymczasem i tym razem od zachodu zmiany, czyli front atmosferyczny, który przyniesie ochłodzenie i niebezpieczne zjawiska pogodowe. W postaci burz, w postaci intensywnych opadów deszczu, porywów wiatru sięgających do nawet 90 km na godzinę, punktowo nawet do 100 i tym burzom będzie jeszcze towarzyszył grad. Wczoraj padł rekord temperatury od 2 lat. Termometry pokazały w Słubicach 36,1 stopnia. W ubiegłym roku maksymalnie było 33,8. Słonecznie i upalnie ma być do środy. Więcej o upałach zapraszamy do Trójki po godzinie 3. W odpowiedzi na zachodnie sankcje władze Białorusi miały przygotować plan awaryjny dla gospodarki. Szefowie unijnych dyplomacji przyjęli 4. pakiet restrykcji uderzający w urzędników reżimu oraz firmy z nimi współpracujące. Minister gospodarki Aleksander Czerwiakow oznajmił, że sankcje mogą o 3% zmniejszyć PKB w tych sektorach gospodarki, które obejmą restrykcje ze względu na konieczność przekierowania eksportu. Nasz plan jest skierowany na rozwój współpracy z nowymi rynkami, powrót w stronę Azji. Chcemy również wprowadzić produkcję nastawioną na zastąpienie importu. Tymczasem niezależny ekspert Roman Jakołlewski powiedział Polskiemu Radiu, że nowe sankcje Unii Europejskiej będą odczuwalne dla białoruskiej gospodarki. Musi minąć trochę czasu, aby zobaczyć wpływ tych sankcji na gospodarkę kraju. Tym razem ich efekt będzie odczuwalny. Ekspert ocenia, że białoruskie władze i firmy będą próbowały obejść sankcje. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Rozpoczęło się jubileuszowe 50. lato z radiem. W tym roku będzie można usłyszeć stałe i lubiane punkty wakacyjnej audycji, ale też pojawi się sporo nowości. Jak co roku na słuchaczy czekają konkursy z nagrodami i specjalne płyty. Będzie również interaktywne słuchowisko oraz reporterska trasa rowerowa i motocyklowa. W śledzeniu wszystkich wydarzeń na bieżąco pomoże specjalna aplikacja przygotowana przez portal Polskiego Radia, mówi dyrektor radiowej Jedynki Marcin Kusy. Bardzo łatwo przenosić się między koncertami, anteną, trasą reporterską, turystyczną listą przebojów, wszelkimi bardzo ważnymi informacjami dotyczącymi i Jedynki, ale także samego Lata z Radiem, konkursów, czy też naszej interaktywnej powieści słuchowiska. Będą też koncerty. Na scenie w plenerze zaśpiewają największe gwiazdy sceny muzycznej, które współpracowały z Jedynką przez wiele lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie 34 stopnie, w centrum 31, nad morzem 26. Wszędzie słonecznie, ale na zachodzie i południu pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu i burze z gradem. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Trójka.

mądro, mogłem powiedzieć, rozgrzewająco, no nie Arctic Monkeys, a The Killers. 10 minut po godzinie 13. Witamy Państwa ponownie w audycji. Trójka do trzeciej. Ja rozumiem, że gorąco, ja rozumiem. Chorzów domaga się dostępu do morza. Krótko i na temat od pana Marcina stamtąd właśnie. Patrzę na termometr w Chorzowie. Bardzo podobnie jak w większości regionów. 31 stopni. Gorąco. Pozdrawiamy. Szum, błysk, nie widzę cię tam. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snu i czułych strun. Gdzie się duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem. Za powolnym gestem ja, taka sama ja, budzę się. Czas, rys połamanych fal. Te głośne ręce krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona twarz, blada jak noc, pył, oddechy dwa. Zgaszone oczy woła ostry ten blok, pali tak, jak gdyby nic już nie było tam. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście. Za powolnym gestem ja, taka sama ja, budzę się. Może od klimatyzacji takie dreszcze uważajmy nie tylko na gardło, ale właśnie, żeby nie przesadzić w czasie upałów. Na pewno bez przesady coś do śmiechu powiem, że będzie powtórka z rozrywki jeszcze przed godziną 14. Wcześniej o dzisiejszej premierze w Radiobooku Polskiego Radia. Zachęcamy Państwa do zaglądania w media społecznościowe Polskiego Radia. Tam właśnie kolejna premiera w Radiobooku Polskiego Radia. Już za chwilę w naszym cyklu, a to ciekawe, powiemy o pierwszym na świecie drewnianym satelicie, który zostanie wystrzelony w przestrzeń kosmiczną. O tym powiemy za chwilę. Państwo mają głos. 2 2 7 3. Dzień dobry. Pomyślałem, że będzie Państwu miło, bo bardzo fajną audycję robicie. To tak chcieliśmy podziękować. I się dobrze pracuje, i się dobrze jedzie, i czasami się o czymś fajnym pomyśli. Także powodzenia w ten upał. Wszystkiego dobrego. I się miło zrobiło i bardzo dziękujemy. I nagranie teraz dla tych wszystkich, którym być może niemiło się pracuje, albo niemiło jedzie, bo nerwy, bo upał, bo coś. Okazja do tego, by zrobić głośniej. I jeszcze głośniej. I jeszcze. 14 minut po 13. Bagatelka, 24 stopnie w cieniu. Mongolskie śpiewy gardłowe. No, takie nagranie, że wióry leciały. A, to ciekawe. 18 minut po godzinie 13 będzie niewielką sześcienną kostką z wysięgnikiem do selfie, a Ziemię obiegać będzie na wysokości ponad 500 km, a zbudowany zostanie z drewna. Produkcja elementów satelity już się zaczęła, piła do drewna się nie zacięła, a start rakiety, który go wyniesie, zaplanowano jeszcze w tym roku. To eksperyment, który pozwoli ocenić, jak drewniane elementy znoszą ciężkie kosmiczne warunki. No i w tym sęk, bo tego nie wiemy. O szczegółach miłośniczka drewna Monika Suszek. Na pomysł zbudowania niezwykłej satelity wpadli Finowie, a nazywać się będzie WISA-WoodSat. Zbudowano już prototyp, który jest wykorzystywany do testów i weryfikacji urządzenia. Mówi jeden z konstruktorów, Jari Makinen. Mamy tu model WISA-WoodSat. On rzeczywiście jest mały i taki pozostanie. Należy do miniaturowych satelitów typu CubeSat. Mimo swoich gabarytów ma wszystko, czego mu potrzeba. Kształtem przypomina sześcian o wymiarach 10 na 10 na 10 cm i waży około kilograma. W przeciwieństwie do większości podobnych statków ma też wysięgnik zamontowaną na końcu kamerą. No i właśnie ten satelita to będzie pierwszy satelita, w którym panele tej kostki zostaną wykonane ze sklejki. Rafał Grabiński z portalu Urania, postępy astronomii. takiej sklejki w zasadzie, jaką możemy spotkać też w sklepach meblowych, sklejki wykonanej z drewna brzozowego. Materiał jest podobny, ale nie identyczny, bo zwyczajna sklejka byłaby zbyt wilgotna do zastosowań kosmicznych. Został więc on specjalnie wysuszony w komorze próżniowej, a następnie pokryty bardzo cienką warstwą tlenku glinu, czyli związku służącego również do zabezpieczania elektroniki. A wszystko po to, by sprawdzić możliwości obiektu w przestrzeni kosmicznej. No tutaj pomysł jest taki, by sprawdzić, czy taki materiał, który jest materiałem w miarę lekkim, no jak on się zachowa w tej przestrzeni kosmicznej. Wiemy, że na tej niskiej orbicie okołoziemskiej jest jeszcze szczątkowa atmosfera, więc tam na przykład oddziałują, oprócz oczywiście promieniowania kosmicznego i takich warunków próżniowych, które wpływają na materiały wysyłane na orbitę, działa też atomowy tlen. Efekty tych prac badacze mogą śledzić na obrazie z dwóch kamer umieszczonych na wysięgniku o regulowanej odległości. A kolokwialnie mówiąc, satelita będzie robił sobie selfie i wysyłał na Ziemię. Satelita będzie wyposażony w dwie kamery. Jedna z tych kamer będzie ustawiona na selfie sticku, czyli na takim malutkim wysięgniku, który będzie pozwalał fotografować całego satelitę z pewnej odległości i pozwolić ocenić stan tego materiału. Satelita będzie obiegał Ziemię po orbicie biegunowej na wysokości od 500 do 550 km, okrążając planetę w około 90 minut. WOTSAT już przeszedł swój pierwszy lot, test stratosferyczny. Odbył się 12 czerwca, trwał prawie 3 godziny. Głównym celem tego próbnego lotu było przetestowanie systemów i kamer. Te same obserwacje mają być zresztą prowadzone w kosmosie. Yeah. Param, pam, pam, pam, panie redaktorze, przy takiej muzyce to ciężko o chłodę, to są przecież grzałki, redaktorze. Pani Ewa o Zbytomie prosi o pomoc, o jakieś zimne granie by się przydało. Nie zimne dranie, tylko zimne granie. A może zimne grzanie, to będzie dopiero mezalians. 26 minut po godzinie 13. Dobrze, to umówmy się na ochłodę Tilaw, a za chwilę o kolejnych propozycjach o dzisiejszej premierze w Radiobooku Polskiego Radia. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Świata, mijam miasta, krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Aktualnie 13.30 i jak w każdy poniedziałek, tak i dziś, premiera kolejnego utworu w Radiobooku. Dzięki nowemu literackiemu projektowi Polskiego Radia do słuchaczy co tydzień trafiają za darmo w internecie nowe dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. I to mistrzowskie interpretacje utworów od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia. Dziś o 19.00 z przepastnego archiwum Polskiego Radia zostanie udostępniona dźwiękowa interpretacja powieści Karola Dickensa. Dorota Pietrowska. Dzisiejsza premiera w Radiobooku to powieściowy debiut angielskiego mistrza powieści społeczno-obyczajowej z XIX wieku. Czterech dobrodusznych dżentelmenów w mocno średnim wieku, tropicieli osobliwości życia, rusza w dwuletnią podróż po różnych zakątkach Anglii, relacjonując, jak wygląda kraj inny niż znany mieszkańcom Londynu. W tym połączeniu zawierającej elementy sensacji komedii i omyłek z romansem łotrzykowskim i powieścią Drogi, Dickens sprawnie pokazuje krytyczny obraz rzeczywistości społecznej XIX-wiecznej Anglii. Na kartach powieści spotykamy blisko 300 bohaterów, ale przejrzyste języki fabuła oraz pędząca akcja powodują, że cały czas chcemy wiedzieć, co wydarzy się za chwilę. Interpretatorem powstałej w studiach Polskiego Radia w 2009 roku wersji dźwiękowej klubu Pickwicka jest wybitny aktor Krzysztof Gosztyła. Nieobliczalny właściciel dorożki, rzuciwszy pieniądze na bruk, oświadczył w mowie wielce wyrazistej, iż nie żąda innej zapłaty, jak tylko przyjemności przeboksowania z panem Pickwickiem całego szylinga. Szalony, zawołał pan Snodgrass. Pijany, dodał pan Winkle. I jedno i drugie, dorzucił pan Tubman. Dalejże, krzyknął woźnica, rękami wyrabiając w przestrzeni mnóstwo młynków przygotowawczych. Występujcie, wszyscy czterej! Krzysztof Gosztyła, znany aktor teatralny, telewizyjny i radiowy, jest jednym z ulubionych polskich głosów, niekwestionowanym królem polskiego świata audiobooków. Ma na swoim koncie kilkaset ról w Teatrze Polskiego Radia, jest laureatem Nagrody Radiowej Sceny Wielkiego Splendora oraz tzw. radiowego Oscara Złotego Mikrofonu za mistrzowską interpretację prozy i poezji w Teatrze Polskiego Radia. W jego interpretacji można też słuchać w radiobooku powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego Hrabina Kozel. Namarszczona, straszna, wściekła Kozel rzuciła się do Augusta. Kochankiem! Mam przecie na piśmie przyrzeczenie twe. Przyrzeczenie! Ja nie jestem kochanką, ja drugą żoną twoją jestem. W radiobooku najwięcej jest dostępnych powieści Henryka Sienkiewicza, w tym Krzyżacy i cała trylogia. Słuchacze znajdą tu także między innymi dźwiękowe interpretacje powieści Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Gabrieli Zapolskiej, Józefa Konrada czy Honoriusza Balzaka. Książki czytają między innymi Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Anna Seniuk, Marta Lipińska, Krzysztof Kolberger, Zbigniew Zapasiewicz, Jerzy Radziwiłowicz, Janusz Gajos, Jan Englert, Piotr Frączewski i Mariusz Bonaszewski. I wielu, wielu innych. Dziś o 19:00 oczywiście w radiobooku Polskiego Radia premiera powieści Karola Dickensa, klub Pickwicka. Polecamy Państwu serdecznie. Radiobooki dostępne bezpłatnie w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Zresztą jeszcze będziemy wracać do lektur na naszej antenie, jak słyszeliśmy, nie tylko w tym przypadku, w mistrzowskich interpretacjach literatury polskiej i światowej. Tu Trójka za 27 minut, 14:00. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie, patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień, a każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam.

minut pozostało do godziny 14. Prince w programie trzecim Polskiego Radia. Dwie dwójki i siedem trójek Państwu, między innymi z rekomendacjami już zbliżających się wakacji. Chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy wspaniałej trójki. Pozdrawiam całą redakcję z najpiękniejszego miejsca w Polsce, z Doliny Dolnej Narwi w powiecie pułtuskim i tu zapraszam na wypoczynek. Nie szukajcie, drodzy Państwo, przygód za granicą. Mamy piękną Polskę, odwiedzajmy nasze tereny, a będzie wszystko super. Bądźcie zdrowi. Nie tylko telefonicznie dwie dwójki i siedem trójek, ale mogą Państwo także zostawić wiadomość nie w butelce, w naszej skrzynce mailowej trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl i skrzynce SMS-owej 71335. Polecamy. Zostało do godziny 14. Mam swoją miejscówkę, ale nie zdradzę, gdzie by wciąż nie było tłumów. No to my odwzajemniamy. Bieszczady, Roztocze i Góry Świętokrzyskie. Pozdrawiamy jako plany wakacyjne, urlopowe. To już czas. Proszę bardzo.